Книга Езри. Розділ 3. Як настав сьомий місяць, а сини Ізраїля були в своїх містах, зібрався народ як один чоловік в Єрусалимі. Тоді Ісус, син Йоцедака, і брати його священники, і Зоровавел, син Шелтієла, та брати його взяли і збудували жертовник Богові Ізраїля, щоб приносити на ньому все палення, як написано в законі Мойсея, чоловіка Божого. І вони поставили жертовник на його ж давніх підвалинах, і хоч боялись тобільних народів, проте заходилися приносити на ньому все палення Господові, все палення вранці і увечері. Справили також і свято кучок, як написано, і влаштували щоденні всепалення в належному числі, призначеному на кожний день. А далі – повсякчасне всепалення, всепалення нового місяця і усіх посвячених Господові свят, та й від кожного, хто добровільно жертвував дар Господові. З першого дня сьомого місяця почали приносити всепалення Господові, але тоді підвалини храму не були ще покладені. Отож, видали були гроші каменотесам і теслям, а сидоніям і тирійцям – харч, напої і олію, щоб вони приставляли кедрину, зливану морем у Яфу, з дозволу на те Кира, перського царя. Другого ж року після свого приходу до Дому Божого в Єрусалим, Зоровавел, син Шелтієла, та Ісус, син Йоцедака, і інші брати їхні, священники та левіти, і усі ті, що прибули з полону в Єрусалим, поклали початок і настановили левітів від 20 років і вище, щоб завідували роботою Дому Господнього. І стали Ісус, його сини і його брати, Кадмієл і його сини та сини Юди завідувати тими, що робили роботу в Домі Божім. А й сини Хенадада за своїми синами та братами левітами. І тоді, як муляри закладали підвалини Господнього храму, поставлено священників у ризах із сурмами, і левітів, синів Асафа, з кимвалами, щоб славити Господа за постановою Давида, царя Ізраїля. І заходилися вони співати на переміну, хвалити і дякувати Господові, бо він добрий, бо його милість до Ізраїля вічна. І весь народ кричав сильним голосом, прославляючи Господа за те, що закладались підвалини Господнього дому. Багато ж і священників, і левітів, та голів родин, старих уже, що бачили перший храм, плакали в голос, коли закладено було в них на очах цей храм. А багато з них викликувало з радощів щосили. Так що не можна було розрізнити в народі радісних криків від людського плачу, бо народ сильно кричав, і голос його чути було здалека.